राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 9 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम। देखो, प्राप्त वास्तव में परमात्मा ही है, संसार प्राप्त नहीं है। ये दिख रहा है, सुन रहा है, ये क्या चीज है? आप ध्यान दें, कृपा करें, तो ख्याल करें, बात पर ध्यान दें। ये ऊपर ऊपर की चीज है, देखना दिखना, ये जो चीज है ये ऊपर ऊपरी पोली पोली चीज है। जिस क्षेत्र से दिखता है, जो साझा चीज दिखती है, जो देखना है, ये सब बनावटी है, जो बनावटी है। तो परमात्मा तो वो दिखता है पोला पोला, ये सब चीज है नहीं चाहिए। है तो परमात्मा ही, ये तो क्षण भंगुर है, क्षण भी नहीं रहता, प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, नाश का प्रवाह बह रहा है। जिस तरह से गंगा जी का प्रवाह निरंतर बह रहा है, ऐसे ये संसार तो पोला हरदम बह रहा है तो परमात्मा ही समझे गए। पूरा ध्यान दो, सिर्फ बात समझ में आ जाए। ये ऊपर ऊपर पूरा पूरा ये ऊपर ऊपर देखते देखना सुनना खाना पीना देना देना करना ऊपर पूरा पूरा ये तो पहले सभी हर दिन पहले उठता है नहीं है तो परमात्मा ही। आपकी जगह इनकी जगह संसार की जगह दीदा की जगह इस जगह परमात्मा ही है परमात्मा ही। ये दिख रहे हो बड़ी बड़ा बड़ा ये है नहीं। बालक में आपका था, जवानी हुई, बूढ़ा अवस्था हुई, बहता है दिख गया तो प्रत्यक्ष बहता है, प्रत्यक्ष ही बह रहा है, दिखता है। छोटे से थे जन्म जो छोटे उसे भीतर में जल अन्न दूध चीजें भरते भरते रबर रबर रबर उठे एकदम नाश है, एकदम नाश हो रहा है, एकदम निरंतर नाश हो रहा है, निरंतर एकदम सत्य स्वाभाविक परमात्मा है जो रो परिपूर्ण जो का जो विषय है उसमें कुछ फल कोई पड़ा नहीं, कभी पड़ेगा नहीं, कभी पड़ सकता नहीं, वो है जो का जो ही है। ये पोला पोला दिख रहा बनावटी, अब बनावटी कोई ठीक देख कर गए उस परमात्मा ने दिख रहे है परमात्मा ही ठोस परमात्मा ही उस ओवरी पोल को उसको देखते सोच परमात्मा है जो गुण सब शांत घन सतघन चित घना आनंद घन परमात्मा है जो का तू है। ऊपर ऊपर रहता है, ऊपर ये बैठे को देख के राजी हो गया, इसको सचा बांध दिया, सचा हो ही नहीं सकता। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिसके में नाश न होता हो, इसका परिवर्तन ना होता हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं, कोई क्षण नहीं। प्रतिक्षण में पहरा पहरा मेरा। जैसे पर्वत है नीचे शिला है ऊपर गंगा जी बह रही है, बहती है तुम्हें में कभी पुष्प आ जाए, कभी ठूरा नजर आ जाए, कभी कांदा आ जाए, कभी शत्र आ जाए, कभी आ जाए, ये सब बह रहा है। और शिला तो है जो कि तो है, ऊपर से कचरा आवे तो फर्क पड़ता नहीं, फूल आवे सूरी जाए तो फर्क पड़ता नहीं, मुर्दा आ जाए तो पड़ता नहीं, तरसा हितव आ जाए तो पड़ता नहीं, वह आ जाए बह जा बह जा, शिला तो है जो कोई तो निर्विकार, उसको मैं फर्क पड़ता ही नहीं, वह जो ही है। बरसात वही घटे पारा में तो मिट्टी कचरा आ गया, खेती अलग से आ गई, फूल कचरा आ गया, फूस आ गया, गया। शिला तो है जो शिला में कोई फर्क पड़ता नहीं, फूल हो चाहे कचरा हो चाहे मुर्दा हो चाहे जीता हो, क्यों क्या फर्क पड़े। मुर्दा आकर बह गया तो फर्क पड़ा थी, जीता हो तैरता आ गया तो फर्क पड़ा नहीं, सुबनेदार फूल आ गया क्या फर्क पड़ेगा, कूड़ा कचरा तो दुर्गति वाला वो आ गया वो भी बह गया, सब बह रहा है हरदम ही। आप ध्यान दो ऐसी विलक्षण बात है, ये तो बह रहा है हरदम बह रहा है, हरदम ही बह रहा है, निरंतर ही। और है तीर ठोस है भूमा अदर शाश्वत अमर सब ठोस है तू सर्वदा, कहते है बोला गया हरदम बह रहा है। यार पर्वत नहीं थे, यहाँ पर जंगल था, जंगल जगह वृक्ष लगी हुई, हाँ उनको वृक्ष लग गए, मकान बन गए, मकान बह जाए बैठे बैठे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब बिगड़ रहा है, सब बिगड़ रहा। शरीर है, शेर जी थे, भाई जी थे, घनश्याम जी थे, सुखदेव जी थे, फिर थे वे आते थे सुतने में, वही बह गए बह गए, दिखते नहीं बह जाएगा, दिखेगी नहीं, ये मकान बह जाएगा दिखेगी नहीं, खड़े खड़े ठेकरी बिना 20 रेड़ाऊ हार छोटे छोटे हार के खड़े जंगल में छोटे छोटे हारे होंगे, छोटे छोटे ठीक दिया तो उद्यादि रेत पड़े हुए जीते हैं, तो वहाँ मनुष्य थे, वहाँ घर थे, वहाँ घड़ा मटी थे, उसे ठीक नहीं छोटी छोटी छोटी छोटी ठीक जा रहा है, छोटे छोटे हाथ घड़ा कर दूर कर गए, तो दूर आए उसे उठी जैसे बड़ी, अरे चौनों को राज था गया, यो शुरू संसार भी बैठे यो है जो बैठे प्रत्येक बैठा देखता है, ये छोटे छोटे शरीर थे, ये शरीर मनुष्यों के, ये शरीर छोटे छोटे थे, मोटे मोटे हो गए, मर जाए खत्म राम राम से दूर बजे राख उठे, तो ये सब संसार बहरा है, तो ये परमात्मा परमात्मा ये सीधी बात सारा बात है, वासुदेव सर्वम है, परमात्मा ही है, सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव, ये क्या है, ये उदा ऊपर पौधा पौधा पौधा पौधा है नहीं कुछ है नहीं, सौ वर्ष पहले कुछ नहीं था, ये इतने शरीर बैठे भरा हुआ बंदा नहीं, सौ वर्ष बाद था ही कोई, सौ वर्ष बाद मिलेगा नहीं, सौ वर्ष बाद रहेगा ये बहेगा, तू बहता है बीच में, परमात्मा है सब रूप से, सब रूप से सब जगह मौजूद, स्वयं है परमात्मा, वो तो है, वासुदेव सरमती सब महात्मा से दुर्लभ, जो महात्मा है कोई देखते हैं, है कोई इसको क्या देखे, ये तो मिट रहा है, देखिए देखिए क्या है, देखते हो मिट जाता हो सब याद आया, एक बहता है रहता है, एक बहता है एक रहता है, रहता है परमात्मा, बहता है संसार, बहेगा नाम संसार है, रहेगा नाम परमात्मा है, फर्क तो यही है, बहने का नाम संसार, रहने का नाम परमात्मा, एक बहता है रहता है जाता है, निरंतर बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, शरीर देख लो, मकान देख लो, पंपा देख लो, झूठा देख लो, असत देखो सत देखो, जीवा जीव जीव जीव करते, ये सब सब रहना है, ये पर्वत जंगल नदियां समुद्र ये सब रहना है, सब रहते छोटा बड़ा सब है, सब अपने परमात्मा, मौत में जाना है राम नाम सत्य है, जाना कभी प्रत्यक्ष बात है, एकदम छोड़े बात है, ये बहता मरता है और रहता है परमात्मा, रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन बही से, रहता रूप सही कर रखो और बहता संग न बहीजे, अनाराम ऐसा हो खोटो तब जाए अलग अलग ही जे, अलग अलग अलग अलग अलग अलग रहते हुए देखा दम रहता है परमात्मा, रहते हुए देखे बहते हुए क्या देखे, बहते हुए भी तो रहता है, ये सब छोड़े बाद प्रत्यक्ष निस्संदेह प्रत्यक्ष बाद एकदम एकदम एकदम नाश ही तो जा रहा सब, सब नाश ही तो जा रहा, प्रतीक्षण नाश बहरा बहरा, कोई कह रहा है कोई सुन रहा है कोई जा रहा है कोई आ रहा है, क्या क्या सुन लिया, कोई सुन लिया कोई कह दिया, दौड़ तो आदमी कहे है मकान ठीक रखना है, झाड़ू देना मकान में ठीक रहना, कहते कहते राम नाम शुरू हो गया, ऐसी चीज है सभी छिपी थोड़ी है, सब राम नाम सत्य है, कोई टिकता ही नहीं समाज भी, बोलो यूं यूं कर दूंगा तो यूं कर दूंगा, अब यूं कर दूंगा यूं कर दूंगा, राम नाम सत्य दे दे मुसाता हो गई वो मारता कर कुटियारा पे आ गया जख मारता है, ये तो छोड़े बात प्रत्यक्ष वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व रहेगा भगवान तो जाएंगे नहीं, स्वर्ग में नरक में पाताल में आतर भीतर आतर पाताल आतर भू लोग भू लोग नर लोग तब लोग सत लोग सत्य लोग चौदह भगवान है, त्रिलोक है ऊपर एक मंदिर एक बीच में तीन लोग तीनों सौदा हो ये सौदा सुबह है जो मतुआ परमात्मा वर्ग सोलह बात है एकदम प्रतिवाद है तो है जगह देखो है जाओ जगह क्या देखे फिर बहरा सब सही बहरा कोई राजी हुए कोई नाराज हुए कोई मर है कोई जन्म है कटे ब्याह है कटे रोग है कटे कुछ है कटे कुछ बीना नादा कुछ दबा है तीन सब बिना नादा कटे हुए कटे सगई है कटे ब्याह है सॉरी बात है प्रत्यक्ष और इसके भीतर है वो है जीव मत है पहला जो यहाँ भया जो पहला था पीछे वो है बस वासुदेव सर्व में स महात्मा सुभा जो वासुदेव वो देख रहे क्या देख रहे वो ये तो जा रहा है गंगा जी का प्रवाह कभी रुकता ही नहीं छाने छिपकर ये रात्रि में जा रहे हो तो बह रहा है समुद्र जा रहा है एकदम सौरे सर्वात सीधी सब दिशा परमात्मा है वो वासुदेव सर्व में सब आत्मा बहु नाम जन्म नाम अंत वासुदेव सरमति सर्मात्मा बहुना जनवंत पहले वो परमात्मा थे पीछे भी परमात्मा है आधा बनते यदनास्ती वर्तमान है भी तत्व जो आदि में नहीं है सौ वर्ष पहले नहीं तो सौ वर्ष पीछे नहीं आधा बनते यदनास्ती जो आदि में नहीं अंत में नहीं है वर्तमान में नहीं है वर्तमान है सब संसार एक भगवान है परमात्मा है भगवान है चौड़े बात है एकदम सच्ची बात है पक्का सौ वर्ष पहले या कुछ नहीं था ये पंडाल वृक्ष अरे मनुष्य सौ वर्ष कुछ नहीं था सौ दो सौ वर्ष बाद जयराम जी सौ वर्ष के भीतर भीतर इधर समझ गया सौ वर्ष के भीतर भीतर समाप्त हो जाए सबका सब हजार वर्ष दस हजार वर्ष मिला पता ही नहीं पाना के ऊपर गोल गोल पत्थर है पार के ऊपर गंगा के पास में तो करी करी वहां मैं नहीं पहले वहां बैठी बैठी यहां बैठ लगी पहले पहले यहां बढ़ के नजीक बैठी थी फिर पकड़े दूसरी की फिर एक धारा इधर बैठी एक धारा उधर बैठी अब मैं एक धारा हूं ये तो हमारी देखी हुई है पहले प्रभात नजीक बैठ गए नजीक नजीक में कंकड़ पत्थर आया जोर से जो जो उल्टा किनारे सो जाते रात्रि को जो जल की प्रवाह खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़ पत्थर पर वहीं आवाज आ रहे अब देख लेना कौन नगर पास पत्थर मोटा रहता है, ये रहता पत्थर हो गए, पत्थर ही रेत बनाए, बाड़ू के समान ही है, रेता पत्थर रहता है, रात दिन भरेंगे कौन बोल बढ़िया बढ़िया सब संसार बैठा सब संसार एकदम सीधी सीधी बात है। परमात्मा है संसार, वह कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, आकाश में बिजली जब घर घटाला घर धूल घर व्यापारी पर शहर ओला पर शहर ऊपर पर शहर गाज है सब कहे सब तो हर मैं हूँ, मेरा है तेरा है लगा जोर मारे यू कर दू यू कर दू राम राम सत्य तुम जानते हो मेरे को, मैं जानते हो मैं तुम जानते हो समझते हो मैं कौन हूँ जानते हो तुम जाना सा माटी का पुतला और बिखर दिया बिखर दिया डगड़िया डगड़िया खेलते थे घोड़े ऊपर टी मेरे घूम जाते याद कर दिया बस पता ही नहीं कुछ ऐसे बिखर जाएगा एक गुरु तो मुझे बिखर जाए ये सीधी बात है नहीं कुछ ना परमात्मा रह रहा है इस बात को आप पकड़ दो ठीक तरह से सच्ची बात है डगड़िया है सब संसार से सब संसार चौदह भूत लोक परमात्मा है मेरे नाम परमात्मा है परमात्मा है ठोस है तो परमात्मा है तो परमात्मा है नाव परमात्मा है नहीं नाव संसार है ना सतो विद्युत भावो असत भाव भाव विद्यमान नहीं है ना भाव विद्युत सत सत अभाव न विद्युत सत रहेगा अभाव अभाव आदर्श आदर्श बत्तीस अक्षर जब सोलह अक्षर है बस ना सत विद्युत भाव आठ अक्षर ना भाव विद्युत सत आठ अक्षर संपूर्ण वेद शास्त्र संसार सब नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत एकदम सच्ची बात सीधी बात सर बात समझ लो मान लो परमात्मा ही है तो परमात्मा ही परमात्मा ही है हमारा परमात्मा है परमात्मा याद बिना परमात्मा ही रहेगा। है तो वही है ना, तो वही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं देखे है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना के नहीं सो पर अगर देखिए है सो दिखे ना, है सो दिखे ना, नहीं सो पर देखिए है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो पर अगर देखिए है सो दिखे ना, पर है के ऊपर है नहीं, है के ऊपर नहीं दिखता ही नहीं, ऋषि में साफ दिखता ही, ऋषि ऋषि से ही साफ दिखता, ऋषि वो सच्चा परमात्मा है, परमात्मा जी का अनुसार नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम पुश्री महाराज जी का बट वृक्ष की सत्संग के पश्चात गीता भवन नंबर 1 में जहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होने जा रहा है पधारने का कार्यक्रम है। बट वृक्ष की सत्संग के बाद सीधे गीता भवन नंबर 1 में पुश्री महाराज जी का यज्ञोपवीत संस्कार जहाँ हो रहा है वहाँ पधारने का कार्यक्रम है। तत्पश्चात झोली की भिक्षा का भी कार्यक्रम है। जनऊ संस्कार में यदि कोई रात को आए हो सज्जन या अभी कोई आए हो तो मुंडन करा के और सीधा गीता भवन नंबर 1 में कमरा नंबर 12 के सामने पहुंच जाए, उनको सम्मिलित किया जाएगा। राम